رجوع کردن به قصه طلب کردن آن موش، آن چغز را، آن سرشته عشق رشته می کشد بر امید وصل چغز بارشد، می تند بر رشته دل دم به دم که سر رشته به دست آوردم. همچو تاری شد دل و جان در شهود، تا سر رشته به من روی نمود. خود قراب البین آمد ناگهان، در شکار موش و بردش زان مکان. چون برآمد بر هوا موش از قراب، منسحب شد چغز نیز از قعر آب. موش در منقار زاغ و چغز هم، در هوا آویخته پا در رتم. خلق می گفتند زاغ از مکر و کید، چغز آبی را چگونه کرد سید. چون شدن در آب و چونش در رو بود، چغز آبی کی شکار زاغ بود. چغز گفتا این سزای آن کسی، کوچ و بی آبان شود جفت خسی. ای فغان از یار ناجنس، ای فغان هم نشین نیک جوییده ای مهان. عقل را افغان ز نفس پر عیوب، همچو بینی بدی بر روی خوب. عقل می گفتش که جنسیت یقین، از ره معنی است نی از آب و تین. هین مشو صورت پرست و این مگو، سر جنسیت به صورت در مجو. صورت آمد چون جماد و چون حجر، نیست جامد راز جنسیت خبر. جان چو مور و تن چو دانه گندمی، می کشاند سو به سویش هر دمی. مور داند کان حبوب مرتهن، مستحیل و جنس من خواهد شدن. آن یکی موری گرفت از راه جو، مور دیگر گندمی بگرفت دو. جو سوی گندم نمی تازد، ولی مور سوی مور می آید. بلی، رفتن جو سوی گندم تابع است، مور را بین که به جنسش راجع است. تو مگو گندم چرا شد سوی جو، چشم را بر خصم نه نی بر گرو. مور اسود بر سر لبد سیاه، مور پنهان دانه پیدا پیش راه. عقل گوید چشم را نیکو نگر، دانه هرگز کی رود بی دانه بر. زین سبب آمد سوی اصحاب کل، هست صورتها حبوب و مور قل. زان شود عیسی سوی پاکان چرخ، بود قفسها مختلف یک جنس فرخ. یک قفس پیدا و آن فرخش نهان، بی قفس کش کی قفس باشد روان. ای خنک چشمی که عقل استش امیر، عاقبت بین باشد و حبر و قریب. فرق زشت و نقض از عقل آورید، نیز چشمی که سیه گفت و سپید. چشم قره شد به خزرای دمن، عقل گوید بر محک ماش زن. آفت مرغ است چشم کامبین، مخلص مرغ است عقل دامبین. دام دیگر بود که عقلش در نیافت، وحی غایب بین بدین سوزان شتافت. جنس و ناجنس از خرد دانی شناخت، سوی صورتها نشاید زود تا. نیست جنسیت به صورت لی ولک، عیسی آمد در بشر جنس ملک، برکشیدش فوق این نیلی حصار، مرغ گردونی چو چغزش زاغوار.